أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. منافقین کے حالات پڑھ لیے، کچھ بعد میں آنے والے ہیں کہ منافق جہاد کی تمنا کرنے والا ہوتا ہے، مگر جب اس پر جہاد فرض کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاد کے کرنے میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ تم جہاد نہیں کرو گے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گی، کفریات اور شرکیات عام ہو جائے گی، اور توحید اس کا صفایا ہو جائے گا. دوسرا نقصان کہ مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو رشتہ ہے، آپس میں وہ اتحاد پارا پارا ہو جائے گا. مسلمانوں کے درمیان بدزنی پھیل جائے گی، مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے انس اور محبت ختم ہو جائے گی آپس کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ نے ملعون کر دیا ہے جو جہاد کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا ہے، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ان منافق لوگوں کی جہاد کے نہ کرنے کی وجہ، ان منافق لوگوں کی منافقت کرنے کی وجہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے اندر سوچتے، قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والے نہیں ہیں، قرآن میں غور کرنے والے نہیں ہیں، جہاد میں کوتاہی کرنے والے، جہاد کو نہ کرنے والے، جہاد میں سستی کا مظاہرہ کرنے والے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ قرآن میں تدبر نہ کرنا، قرآن کو سوچ اور فکر سے نہ پڑھنا. کیونکہ اگر یہ لوگ قرآن کو سوچ اور فکر سے پڑھتے تو ان لوگوں کو یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی، ان لوگوں پہ یہ حقیقت کل کے سامنے آ جاتی کہ جہاد کے اندر جو ہے وہ کتنا فائدہ ہے. وہ ذات جو نماز کا حکم دینے والا ہے، وہی اللہ، وہی ذات قتال کا حکم بھی دینے والا ہے. اگر ایک طرف اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, تو وہی ذات خداوندی کا حکم ہے کتب علیکم القتال. کافروں کے سامنے جو ہے وہ لڑنا, کافروں کے ساتھ لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. قرآن میں کسی مقام پر بھی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے پابند کر دیا ہے اس بات کا کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام, یا ایہ النبی حرز المؤمنین علی الصلاۃ, کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں کو نماز پر تیز کر دو. قرآن میں یہ نہیں ہے یا ایہ النبی حرز المؤمنین علی الزکاۃ, کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں کو زکوٰۃ کے دینے پر تیز کرو, ابارو. قرآن میں یہ نہیں ہے یا ایہ الذین آمنوا, یا ایہ النبی حرز المؤمنین علی الحج والعمرہ, اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں کو حج اور عمرے پہ ابارو. قرآن میں ہے تو کیا ہے, یا ایہ النبی حرز المؤمنین علی القتال, اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ابھارو, شوق پیدا کرو, ترغیب دو, ایکسائٹ کرو ان کو, ان کو تیار کرو, ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرو. کس چیز کا, کس چیز کے بارے میں؟ قتال کے بارے میں. جہاد نہیں, قتال. کیونکہ جہاد کا لفظ کچھ لوگ استعمال کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جہاد عام ہے. جہاد کیا ہے؟ عام ہے. اس میں جو ہے آپ کا قلم بھی ہے, قلم سے جہاد ہے, زبان کی جہاد ہے, مال کی جہاد ہے, جان کی جہاد ہے. یہ بالکل ایک وسیع مفہوم ہے جہاد کا. مگر جب جہاد سے بات قتال پہ آ جائے, اس میں کوئی اور کنسپٹ نہیں ہے. آپ اس میں کوئی اور تشریح نہیں کر سکتے کہ جہاں پر لفظ قتال کا ہوں, کتب علیکم القتال, تم کہو کہ راستوں میں جو ہے وہ چلنا پھرنا جو ہے اس سے مراد ہے. نہیں, وہاں پر قتال ہے, قتل مقاتلہ, خون بہانا. اسی طرح قرآن نے کلیئر کٹ کہا سورۃ توبہ میں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو, ان کے مال اور جان اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اے ایمان والو, تم کو اللہ نے خرید لیا ہے. تو ایک آدمی گدا بھی خریدتا ہے تو کوئی مقصد ہوگا. جب ایمان والوں کو اللہ نے خرید لیا ہے تو کیا کرے گا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, یا اللہ کے راستے میں کافروں کا خون بہائیں گے, جنگ کریں گے, کافروں کو کرش کریں گے, اور خود بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش کریں گے. اسی طرح سورہ انفال میں آپ نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک جو ہے وہ جزیہ قبول نہیں کرے گا, حتی یسکن فی الارض, یہاں تک کہ کافروں کے خون سے زمین کی حلیوں کو بگاڑنا دیں. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے, قرآن کی بات ہے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام و السلام قرآن کے اندر جو آٹھ اصول ہے, اصول ثمانیہ جس کو کہتے ہیں, توحید, رسالت, کتاب, آخرت, جہاد, انفاق, تنظیم, آداب, اس میں سے پانچواں اصل ہے جہاد. کیا ہے؟ قرآن کے آٹھ اصول میں سے ایک اصل ہے پانچواں. اور دو قسم کے اصول ہے, ایک کو اصول مہمہ, دوسرے کو اصول ممدہ کہتے ہیں. اصول مہمہ چار, توحید, رسالت, جہاد, توحید, رسالت, کتاب, آخرت, یہ اصول مہمہ ہے. ایمان کی بنیاد اس پر ہے. اور چار اصول ہیں جس کو اصول ممدہ کہتے ہیں. ممدہ کے معنی کیا؟ یعنی اہم, یہ جو مہم اہم اصول ہے ان کی تائید کرنے والے, ان کو مضبوط کرنے والے. اس میں جہاد ہے, انفاق ہے, تنظیم ہے اور آداب ہے. قرآن کے اندر ان آٹھ چیزوں سے باہر کوئی اور چیز نہیں ہے. قرآن کے اندر آٹھ اصول ذکر ہیں, تو اس میں سے جہاد ہے. ये नहीं कि तुम जिहाद को जो है एक तरफ कर, नहीं आपकी जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ। एक है जिहाद का न करना, गुनाह कबीरा है। फर्ज होकर जिहाद को न करना गुनाह कबीरा है। और एक है जिहाद का हुलिया बिगाड़ देना, एक है जिहाद की शक्ल सूरत को बिगाड़ देना, कि जिस जिहाद को अल्लाह जिहाद कह रहा है उसको छोड़कर किसी और चीज को शुरू करना, कि रास्तों में घूमना फिरना चलना फिरना ये जिहाद है, इस पर तुम कुरान की आयात को चस्पा कर देते हो। तो ये गोया कि क्या है, जिहाद का हुलिया और शक्ल सूरत बिगाड़ देना, कि जो आयात सरी जो है गजवात के बारे में नाजिल हुई है। हमारे एक दोस्त है वो मस्जिद के अंदर बैठे थे, वो कह रहे मैं कुरान पढ़ रहा था कि नमाज पढ़ रहा था, और एक साहिब जो है वो लोगों को बयान कर रहे थे इन फिरु खिफाफम व सिखाला, इन फिरु खिफाफम व सिखाला। तो ये आयत सूरह तौबा में है, सूरह तौबा में जिहाद है, सूरह तौबा में किताल है, सूरह तौबा का अक्सर हिस्सा जंग हुनैन और इसी तरह जंग तबूक के बारे में नाजिल हुआ। और वो साहिब लोगों को क्या कह रहा, वहां पर हुक्म है इन फिरु खिफाफम व सिखाला, निकल जाओ उठो अल्लाह के रास्ते में तबूक के लिए, खिफाफों से खाल अगर हल्के हो या भारी हो, शादीशुदा गैर शादीशुदा, अमीर गरीब, बीमार तवाना, मालदार असलहे वाला बगैर असलहे वाला, ये सब चीजें वहां पर। इब्ने जुज़ी रहमतुल्लाह अलैह 15 तौजीहात जिक्र फरमाते खिफाफ और सिखाल का। तो वो क्या कह रहा था लोगों को, वो लोगों को कह रहा था इन फिरु खिफाफ व सिखाला, निकलो अल्लाह के रास्ते में अगर बिस्तरा साथ हो या बिस्तरा ना हो। तो ये क्या तहरीफ नहीं है अल्लाह की किताब में, किसने ये मानी की है, कोई बता सकते हो तुम मुफसरीन में से कि किसने जो है लोगों को ये मानी की हो कि इन फिरु खिफाफ व सिखाला, निकलो तुम अगर बिस्तरा साथ हो या ना हो, तो अगर बिस्तरा अपना साथ ना हो तो किसी और के साथ सोओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो काश कि ये लोग कुरान में सोचते, कुरान में फिक्र करते, कुरान को तदब्बर से पढ़ते, तो इन लोगों की ये हकीकत आशकारा हो जाती कि जिहाद और कितान इसमें हमारे इस्लाम की कितनी जो है वो बेहतरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया لَأُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس ذات کے قبض قدرت میں میری جان ہے, میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میں شہید کر دیا جاؤں, اس کے بعد دوبارہ مجھے زندگانی نصیب ہو, دوبارہ جو ہے مجھے موت آ جائے, دوبارہ جو ہے مجھے زندگانی ملے, دوبارہ جو ہے میں شہادت کے اونچے مقام پہ فائز ہو جاؤں. 4 مرتبہ نبی علیہ السلام نے شہادت کی آرزو کی ہے. تو کیا شہادت جو ہے مسجد میں نصیب ہوگی؟ شہادت کہاں ملتی ہے؟ شہادت تو میدان جہاد میں ملے گی. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من ماتا ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق, وہ آدمی جو اس حالت میں مرا جس نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کمر کو نہیں باندھا تھا, جہاد کے لیے نہیں نکلا تھا, اور نہ ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ جب کفر اور اسلام کا آپس میں ٹسل ہوگا تو میں اسلام کی طرف سے جو ہے لڑوں گا, تو یہ آدمی اگر اسی حالت میں مرا تو اس کی موت جو ہے منافقت کی ایک شاخ پر واقع ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل جنت شہید, جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی بھی آرزو نہیں کرے گا. اللہ ان سے کہے گا کیا ہے کمی ہے دے دوں, بار بار اصرار کر جانے کے بعد اللہ سے اہل جنت شہداء جو ہے وہ کہیں گے یا رب نرید ان ترد ارواحنا الى اجسادنا فنقتل في سبيلك مره اخرى, اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ارواح کو ہماری ابدان کی طرف دنیا کی طرف واپس کر دے کہ ایک مرتبہ زندہ ہو کر ہم دوبارہ تمہارے راستے میں جام شہادت کو نوش کرتے ہیں. جنت میں پڑا آدمی وہ دنیا میں دوبارہ آنے کا اور یہاں پر شہید ہونے کی تمنا کر رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے فرمایا تھا لا عزت الا بالجہاد. اسلام اور مسلمان کی عزت جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ جہاد میں. اس کے بغیر عزت نہیں ملے. اور عزت کی طرف ترغیب دینے والا جہاد کی طرف جو ہے وہ ترغیب دینے والی کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن ہے. اسی وجہ سے تو کافر لوگوں نے قرآن پہ بین لگا دیا کہ قرآن کو مسلمانوں سے قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہہ رہے. وہ لوگ کیا کہہ رہے؟ اور دہشت گردی ان کے نزدیک جہاد ہے. جہاد کو دہشت گردی دے گئے تھے. تو قرآن کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹیررزم کی کتاب ہے. لہذا وہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ قرآن برنز ڈے مناتے ہیں کہ قرآن کو جلاؤ ختم کرو. یہ فتنہ ہے کیونکہ اس میں جہاد ہے. اسی کے ایجنڈے پہ جو ہے لوگ کام کرتے ہیں. مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو لے لو, چھوڑو قرآن. اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ دور نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, اے غور نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں. افلا یتدبرون القرآن, آیا غور نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں؟ آیا سوچ اور فکر کا مظاہرہ نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں؟ ہم علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر اقفالها قفل چڑے ہوئے ہیں, تالے چڑے ہوئے ہیں. آپ قفل کو نہیں جانتے؟ قفل تو اردو کا لفظ ہے, تالا لاکھ. افلا یتدبرون القرآن, اے غور نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں؟ اے سوچتے نہیں یہ لوگ قرآن میں؟ اے سمجھ بوجھ سے نہیں پڑھتے یہ لوگ قرآن کو؟ دیکھیں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے, آگے منافقین, بعد میں بھی منافقین, درمیان میں یہ جملہ. اشارہ اس جانب ہے کہ قرآن کو تدبر سے نہ پڑھنا یہ کام کس کا ہے؟ منافقوں کا کام ہے. قرآن کو بلا تدبر پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ منافق کا کام ہے. قرآن کے اندر جو ہے وہ سوچ اور فکر نہ کرنا یہ منافق کا کام ہے. تو سوچ اور فکر سے پہلے ایک چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن سمجھنا. سوچ اور فکر سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ قرآن کو سمجھنا. تو جب ایک آدمی قرآن کو سمجھتا نہیں ہے تو کس طرح وہ اس میں سوچے گا؟ تو منافق تو وہ ہوا جو قرآن میں سوچتا نہیں. تو جو قرآن کو سمجھتا نہیں وہ تو منافق کا ابو ہو گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو قرآن میں سوچتا نہیں, غور و فکر کا مظاہرہ نہیں کرتا, قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتا, وہ منافق ہے. اسی وجہ سے تو قرآن گلا کر گیا ہے, افلا یتدبرون القرآن. تو سوچے گا تو ایک آدمی تبھی جا کے جب سمجھے گا. ایک آدمی کے پاس میسج آ گئی, وہ اس میسج کو سمجھتا نہیں, تو کیا آپ اس سے سوچنے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں کیا وہ کیا آیا کیا نہیں آیا, کس چیز کے بارے میں اس کو بتایا گیا, اس کے اندر کیا کرو کیا نہ کرو, میں آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں, فلاں چیز لاؤ نہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ سمجھنا. اس کے بعد دوسری سٹیپ کیا ہوگی؟ اس میں سوچنا. جب ایک آدمی جو ہے قرآن کو سمجھے گا نہیں تو سوچے گا کیا, کیا سوچتا ہے اس میں. تو اسی وجہ سے قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن, یعنی فرمایا افلا یقرؤون القرآن, افلا یتنون القرآن بھی نہیں پڑھا کہ یہ لوگ تلاوت نہیں کرتے قرآن کی. افلا یقرؤون القرآن, یہ لوگ قرآن کی قرأت نہیں کرتے, قرآن پڑھتے نہیں. بلکہ کیا فرمائے, لفظ تدبر کو اللہ نے لایا, تلاوت کو نہیں. کہ منافق لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, یہاں منافق لوگ جو ہے وہ قرآن کی قرأت نہیں کرتے, نہیں, تدبر کی بات چلی. کس کی بات چلی؟ تدبر, سوچ اور فکر سے قرآن کو پڑھنے, اس کا نام کیا ہے؟ تدبر. سورہ سعد میں آپ نے پڑھا تھا 29 نمبر آیت میں, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. یہ عظیم شان کتاب اللہ رب العزت فرماتے ہیں خیر اور برکت کا سرچشمہ ہم نے آپ کی طرف اتارا, کیوں؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ, تاکہ یہ لوگ اس میں سوچ اور بچار سے کام لیں, سوچے کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور کن کاموں سے اللہ نے روک لیا. جو کرنے کے ہیں اس کو کرتا جا, جسے منع ہونا ہے اسے منع ہو جا. اسی کو نصیحت کہتے ہیں, بولے تذکر اولو الالباب. تو اللہ رب العزت فرماتے افلا یتدبرون القرآن, آیا سوچتے نہیں یہ لوگ, آیا غور نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں, آیا سوچ اور فکر کا مظاہرہ نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں. ام علا قلوب اقفالها, ام بمانی بل ہے, ام بمانی بل, بل علا قلوب اقفالها, بلکہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں, ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں, ان کے دل جو ہے وہ مقفل ہو چکے ہیں. یعنی کیا؟ ان کے دل مختوم بن چکے ہیں, ختم قلب, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, سیلڈ ہے. تو کبھی جو ہے ختم, کبھی طبع, بل طبع اللہ علیہ, کبھی قاسیہ, کبھی صد, اور یہاں پر قفل کہا. متففین میں ران کہا گیا ہے, بل ران علی قلوبہم, یہ مختلف تعبیرات ہیں قرآن میں ختم قلب کے موضوع پر. تو یہاں پر بھی فرمایا کیا, ام علی قلوب اقفالها, ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں, دلوں کے اندر ان لوگوں نے قرآن کی محبت اور نفرت کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے. جو قرآن کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ان لوگوں نے قرآن کی نفرت کو اپنے دلوں کے اندر بند کر دیا ہے, ان کو سیل کر دیا ہے. اور اشارہ اس جانب ہے کہ جس کا دل اس پہ مہر لگ جائے وہ قرآن میں سوچے گا نہیں, وہ قرآن کو سوچ کر نہیں پڑھے گا. اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ صبح میں نے دو پارے پڑھ لیے ہیں, اس کا بڑا کارنامہ دوسرا یہ ہے کہ صبح دکان کھولتے ہوئے میں نے جو ہے ایک ربع پڑھ لیا, نصف پڑھ لیا, کہ زیادہ سے زیادہ گاہک آ جائے. اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھتے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہوتا تو آ جائے نا, مگر اللہ کی رضا کے لیے تو پڑھنا مقصود نہیں ہے. صبح پڑھا اسی وجہ سے کہ گاہک آ جائے, ڈاکٹر نے پڑھ لیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار ہو جائے, کہ میں سوال لینے پڑھ لیا کہ زیادہ سے لوگ جو ہے وہ آ جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا قلوب اقفال, جو پڑھنے والے ان کو آپ قسم دے تم جو قرآن پڑھتے ہو کس لیے پڑھتے ہو؟ اگر آخرت سنوارنے کی بات ہوتی تو تم اس کو سمجھ کر پڑھتے، مگر آخرت کی بات تو نہیں ہے، صرف دنیا کی بات ہے کہ تمہاری دنیا جو ہے وہ سنوار جائے، مال اور دولت جو ہے وہ تمہارا وتیرا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ ارتدوا علی ادبارہم جو واپس ہوئے، علی ادبارہم اپنے پیٹھ پر، یقیناً وہ لوگ جو واپس ہوئے علی ادبارہم اپنے پیٹھ پر، من بعد ما اس کے بعد، تبین لہم الہدا کہ واضح ہوا تھا ان کے سامنے الہدا اللہ کا حکم، الشیطان سول لہم شیطان نے اچھا کر دکھایا ہے ان کے سامنے ان کا یہ عمل، وأملا لهم اور امیدیں دے رہا ہے ان کو، امیدیں دے رہا ہے ان کو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ ارتدوا علی ادبارہم جو واپس ہوئے پلٹ گئے، علی ادبارہم اپنے پیٹھ پر، من بعد ما تبین لہم الہدا اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی ان کے سامنے الہدا، ہدا کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم، ہدایت کیا؟ اللہ کا حکم۔ یہاں پر اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ جہاد، قتال۔ اللہ کے حکم کو ان لوگوں نے سن لیا کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اٹھو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی جان کی بازی لگا کر میدان عمل میں کود جاؤ، اپنے جانوں کو، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ تو یہ لوگ جو ہے اللہ کا حکم واضح سننے کے بعد جو ہے اللہ کے حکم ماننے سے جو ہے پلٹ آئے، پلٹ گئے، اسی کو مرتد بھی کہتے ہیں۔ مرتد کے معنی کیا؟ پلٹ جانے والا، دین اسلام سے دین کفر کی طرف پلٹ کر جانے والا، اس کو کیا کہتے؟ مرتد کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مرتد اللہ نے کس کو کہا؟ جس نے جہاد سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہوا؟ الشیطان سول لهم، شیطان نے اچھا کر دکھایا ان کے سامنے یہ کام کہ نہیں یار، یہ انکار توڑیے، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے، اسلام میں جہاد نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق سے لوگوں کو مسلمان کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کا خون نہیں بہایا، تو جب اس طرح کی باتیں ہوگی، جب اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوگی اور شیطان ان کو یہ پٹی بھی پڑھا رہا ہے کہ کام تو تم نے کر دیا، آدھا امریکہ مسلمان ہو گیا، اسپین میں جو ہے وہ 70,000 مساجد بن گئی، یہ کہتا ہے ماشاء اللہ، فلاں جگہ یہ ہوا اور فلاں جگہ یہ ہوا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ افسوس، تم نماز پڑھو کلنٹن کے گھر میں جا کے پڑھو، اوباما کے گھر میں جا کے پڑھو، وہ کہے گا 2 نہیں 10 پڑھو، وہ آپ کو دیکھ کر وہ کہے گا ایکسرسائز کر رہا ہے، اس کو کیا ہے؟ مگر وہاں جا کر تم جہاد کی ذرا بات تو کرو, پھر تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی تم کتنے پانی میں ہو. تم کہہ رہے ہو ہم نے وہاں پر مساجد بنا دی, کیا ہے تمہاری اپنی مساجد ڈھائی جا رہی ہے اور تم وہاں پر مساجد بنا رہے ہو. جو ہے جو بنی ہے اس کی حفاظت کی سوچو, یہ گرنے والی ہے, ان کو ختم کرنے والے ہیں. تم وہاں پر مساجد بنا رہے ہو, یہاں پر یہ مساجد ختم ہونے والی ہے. تم کہہ رہے ہو ہم وہاں پر مساجد بنا رہے ہیں, کیا ہوگا مساجد بنی یا نہ بنی. تو شیطان نے ان کو سامنے جو ہے جہاد نہ کرنا اچھا کر دکھایا ہے کہ کام تو تم نے کر دیا, تم پوری دنیا کا سوچ رہے ہو, تمہاری وجہ سے فلاں صحیح ہوا فلاں صحیح ہوا. اگر تم جہاد کی بات کر دیتے تو اسی طرح جو ہے لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے, پھر کوئی آپ کو چھوڑے گا بھی نہیں. یہ ساری کیا ہی, یہ شیطانی وسواس ہے. کچھ لوگوں نے پوری دنیا کا ٹیکہ لیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے مگر لوگ مسلمان ہو جائے. تو یہ کیا ہے اللہ کے بندے, کہ تم اللہ کے احکام کو پسے پل ڈالو, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو اور تم کہو کہ لوگ مسلمان ہو جائے. تو کیا کفر کے طریقے سے جو ہے اسلام پھیل جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نظام کو تو آپ نے غلط نہیں کرنا ہے, سسٹم کو, تو وہ سسٹم جو اللہ اور پیغمبر نے اس پہ چلو. کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو ہو جاؤ, اگر نہ ہونا چاہے تو نہ ہو. ترتیب کو آپ چھوڑیں گے نہیں, قرآن اور سنت کو آپ نہیں چھوڑیں گے. یعنی کہ تم کافروں کے خوش کرنے کے لیے تم جہاد سے انکار کر دو کہ نہیں ہم جہاد کو برا سمجھتے ہیں, جہاد سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے, اسلام میں خون بہانا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق سے لوگوں کو مسلمان کیا. تو یہ بخاری کی روایت میں جو 27 غزواتیں ہیں یہ کہاں پر لڑی تھی نبی علیہ السلام نے؟ نبی علیہ السلام تو السلام نے جو 10 سال مدینے کے اندر 27 غزوات لڑی, تو آپ خود ہی اندازہ کیجیے یہ کہاں پر لڑی. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نماز کی طرف لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے, روزے کی طرف ترغیب دی جاتی ہے, مگر کبھی آپ نے ان لوگوں کی زبان سے فضائل جہاد نہیں سنا ہوگا. سنائے؟ کیوں؟ جہاد اللہ کا حکم نہیں ہے. کیوں کافروں کو خوش کرنے کے لیے تم مسلمانوں سے جو ہے ایک عظیم فریضے کو جو ہے وہ سلب کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشیطان سول لهم, شیطان نے اچھا کر دکھایا ہے ان کے سامنے ان کا یہ برا کام. جہاد نہ کرنا شیطان نے ان کو اچھا کر دکھایا ہے کہ تم اس کے خلاف جو کچھ کر رہے ہو یہ اچھا ہے تمہارا. وَأَمْلَى لَهُمْ, اور امیدیں دیتا ہے شیطان ان کو. شیطان ان کو یہ پٹی بھی پڑھا رہا ہے کہ تم تو جنتی ہو, تم نے تو اتنا کام کر دیا کہ اتنا کام تو بڑے بڑے لوگوں نے بھی نہیں کیا, تمہارے سوا تو یہ سارے گمراہ ہیں, یہ سارے کافر ہیں, صرف باقی تم جو ہے وہ مسلمان ہو, باقی یہ سارے جو ہے منجور ہے, کوئی گیا ہے کوئی گیا ہے. تو شیطان ان کو یہ پٹی بھی پڑھاتا ہے, امید بھی دلاتا ہے, جہاد سے انکار ان کو اچھا کر دکھایا ہے, اور ساتھ ان کو جو ہے وہ کیا, وہ یہاں سبو نہ ان ہوں یو سنو نہ صبح, یہ گمان بھی کر رہے کہ ہم اچھا کام کرتے. ذالک بھی ان ہوں, اس آیت کریمہ میں وجہ ذکر ہو رہی ہے کہ مسلمان کے اوپر تو اللہ شیطان کو مسلط نہیں کرتا, ان لوگوں کے اوپر اللہ نے شیطان کو کیوں مسلط کیا, ان لوگوں پہ شیطان نے غلبہ کیوں پا لیا, اس کی کاز اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں, وجہ اس کی کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اغیار کے ساتھ दोस्ती रवा रखी। काफिरों की मोहब्बत इन लोगों के दिलों के अंदर रच बस चुकी है, और इसका एक बयीन सबूत, वाजिह सबूत, क्लियर कट सबूत हमारे पास क्या है? अगर हम इस मसले को जो है वो डिस्टिफाई करना शुरू कर दे तो सबसे ऊपर हमारे पास जो हमारी दलील होगी वो क्या है कि काफिरों की ये लोग बद्दुआ भी नहीं देते। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये लोग काफिरों को बद्दुआ, जो लोग जिहाद से इनकार करने वाले मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर जिहाद से मुसलमानों को बदजन करते हैं, आपने कभी उनकी जुबान से काफिरों को बद्दुआ करते हुए नहीं सुना है? सुनाए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं क्या, ज़ालिक बिअन्नहुम, ये शैतान का गलबा इस वजह से, कालू की कहा इन लोगों ने, लिल्लज़ीना उन लोगों को कहा इन लोगों ने, उन लोगों से करीहू जिन्होंने बुरा जाना था, उस किताब को नज़ल अल्लाह जिसको उतारा है अल्लाह ने, सनुतियोकुम फी बाज़िल अम्र, अनकरीब हम इताअत करेंगे तुम्हारी, फी बाज़िल अम्र, बास काम में से, वल्लाहु यालमु असरारहुम, अल्लाह जानता है इनकी छुपी हुई बातों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ज़ालिक बिअन्नहुम, ये शैतान का गलबा इस वजह से, कालू की कहा इन लोगों ने उन लोगों से, करीहू मा नज़ल अल्लाह जिन्होंने बुरा जाना उस किताब को जो अल्लाह ने उतारी है, यानी इन लोगों पे शैतान का गलबा क्यों हुआ कि इन लोगों ने उन लोगों से कहा, किन लोगों से कहा, जिन्होंने कुरान को बुरा जाना था, जो कुरान से इनकार करने, जो कुरान को जलाने वाले हैं, जो कुरान को रुई जमीन से खत्म करने के दर पे हुए हैं, उनको क्या कहा? उनको कहा सनुतियों कुम फी बाज़िल अम्र, जरूर ब जरूर अनकरीब हम तुम्हारी इताअत करेंगे, फी बाज़िल अम्र, बास काम में से, हम आपकी क्या करेंगे, इताअत करेंगे, बास कामों में हम आपका किया मानेंगे, आपका कहा हम मानेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, हज के लिए भी जाएंगे और भी जिक्र अस्कार भी करेंगे, मगर बास काम में हम आपकी मानेंगे, क्या जिहाद न करने में, जिहाद से लोगों को मना करेंगे। तुम्हारी भी यही एम है कि तुम लोगों, तुम मुसलमानों की जिहाद से जो है वो तंग हो, जज्बे जिहाद से, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, आपकी इस बात को हम मानेंगे कि मुसलमानों से हम जज्बे जिहाद को खत्म कर देंगे। तुम्हारी मुसलमानों के हाथ से जो है हम कुरान को छीन लेंगे, इस्लाम को अब ऐसे मुसलमान है दरकार, एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में तलवार, आज मुसलमान इस्लाम को जो है ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में तलवार हो। तो इन लोगों ने काफिरों को क्या कहा, सनुतियों को फी बाज़िला, बास काम में हम आपकी इताअत करेंगे, बास काम क्या, जिहाद न करना, जिहाद से लोगों को रोकना, जिहाद से लोगों को मना करना, मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर कि इस्लाम अमन और आशी का दीन है, इसमें जो है लड़ाई झगड़ों की क्या जरूरत है, अमन चाहिए, ये करो वो करो, इसी तरह कुरान को छोड़ दो, जितना इलम बढ़ेगा उतना अमल की पूछ होगी, ये बड़ी मुश्किल किताब है, इसके लिए 16 उलूम जरूरी है, मदरसा जरूरी है इसके लिए। जब आप एक 50 साल के जो है बुजुर्ग को आप ये कहेंगे कि कुरान के लिए मदरसा शर्त है और कुरान के लिए 16 उलूम जरूरी है, तो तुमने उनके साथ अच्छाई कर दी कि बुराई कर दिया? 50 साल का एक बाप कमाने वाला جو ابھی تک ریٹائرڈ نہیں ہے, 10 سال اس کی ریٹائرمنٹ میں ہے, اس کے بچے جو ہے وہ ایف اے سی اور بی سی میں ہے. آپ نے اس کے باپ کو یہ کہہ دیا کہ تم جاؤ مدرسے میں داخلہ لو, اور تمہیں قرآن پسند ہے, تو کیا تم نے اس آدمی کے ساتھ اچھائی کر دی یا برائی کر دیا؟ 1 لاکھ میں سے کیا ایک ایسا بزرگ آپ کو ملے گا جو بزنس کو چھوڑ دے, اپنے کام کو جو ہے وہ چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ جا کے مدرسے میں لے لیں؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ایک بیریئر ان لوگوں نے بنائی ہے کہ اگر مسلمان کے دل کے اندر قرآن فہمی کا جذبہ ابھر آئے تو فوراً ان کے سامنے جو ہے یہ پاٹک بناؤ کہ نہیں یار, سولہ علوم, بغیر سولہ علوم کے تم کہاں سیکھو گے؟ تو ایک طرف سولہ علوم کو دیکھے گا, 8 سال کی نصاب بنی ہے, کہہ رہے 50 سال میری عمر ہے, 58 سال, تو 58 سال کے بعد جو ہے وہ کیا میں قرآن کو سیکھوں گا؟ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ اس جھنجھٹ میں جو ہے وہ پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ بس اللہ اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, بس ایک طرف جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کرو, بس یہ کافی ہے. افسوس ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تم فارس کا رہنے والا, 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوں, 140 بہاریں دیکھی اپنی زندگانی کی. نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فارس تم تو فارسی ہو, پہلے جاؤ تم جو ہے 8 سال جو ہے وہ سولو علوم حاصل کرو, اس کے بعد آ کر جو ہے کیا کرو, میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گا. سولو علوم سیکھنے کے بجائے تم اگر قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ڈائریکٹ اور کوئی انڈائریکٹ یہ فتویٰ کرنے والے ہیں. آج تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جو فتویٰ کیا کرتے تھے کہ بغیر سولو علوم کے پڑھانے والا اور قرآن کے سامنے بیٹھنے والا کافر ہے, اپنے فتووں پہ خود ہی کافر بنے ہیں, عوام الناس کے سامنے قرآن کو پڑھتے ہیں. تو تمہارے باپ دادا نے تو یہ فتویٰ کیا تھا کہ بغیر سولو علوم کے قرآن پڑھنے والا وہ گمراہ ہے, تو تم اپنی فتووں پہ کافر ہو؟ یہ بطور طنز کے ہم کہہ رہے ہیں, حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کے لیے جو ہے وہ 16 اور 25 علوم کی ضرورت نہیں ہے. ایک مولوی نے کتاب لکھا تھا, کسی دربار عالیہ کا سکتا, تو اس کے اوپر اس نے لکھی تھی کہ قرآن سیکھنے کے لیے 27 علوم کی ضرورت ہے, جس میں الجبر اور جیومیٹری اور, میں نے کہا بس ٹرانسفارمر کو بھی درمیان میں لاؤ, لاؤڈ اسپیکر کو بھی ڈالو, اسی طرح جو ہے مارکونی کو بھی درمیان میں لاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہ مختلف طریقوں سے جو ہے مسلمانوں کو اور عوام الناس کو قرآن سے دل برداشتہ کرنا ہے کہ یہ قرآن سے دور ہو جائے. قرآن آزادی ہے, قرآن حریتی فکر کی دعوت دینے والا ہے, یہ کبھی آپ کے فکر پہ قدغن نہیں لگائے گا, آپ کو جو ہے وہ کیا کرے, آپ کو آزادی دے گا, آپ کے ذہن آپ کے نظریے بالکل آزاد تم ہوں گے, آپ سے غلامانہ روش کو جو ہے وہ اس کا صفائے کر دے, تم نڈر بن جاؤ گے, بے باک بن جاؤ گے. ایک تو دیوار پر چڑھے ہوئے نڈر اور بے باک ہیں, یہ نڈر اور بے باک نہیں, آج تو ہر کوئی دیوار پہ چڑھا ہے, زمین پہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے, جس کو دیکھتا ہوں دیوار پر ہوتا ہے, تو دیوار والے نڈر اور بے باک نہیں. قرآن سمجھنے کے بعد جو نڈر اور بے باک بنتا ہے وہ نڈر اور بے باک ہوتا ہے, دیوار والے نہیں. تو اللہ رب العزت فرما بجلی نہیں سی اچتی ہو بجلی نہیں سی سنوتی ہو کم فی باز الامر, ان قریب ہم آپ کی اطاعت کریں گے فی باز الامر باز کاموں میں, واللہ یعلم اسرارہم. ہر ایک نے جو ہے وہ پارٹی بنا دی ہے, ہر ایک جو ہے وہ شوشا کی شوقین ہے. یہ سوابی میں ایک مولوی گزرا تھا جو مولوی توڑا تھا اور گپ شپ بھی بڑا تھا, جس کا نام تھا غیم اللہ. پارٹیوں کے بڑے جو ہے وہ انتخابات تھے, بڑے جو ہے وہ شور شغب تھا. تو ایک جلوس گزرا, دوسرا جلوس گزرا, یہ ایک دکان پہ بیٹھا تھا تو کچھ مقتدی ان کے آئے کہ مولوی صاحب پارٹی نہیں بناتے؟ اس نے کہا بنا لیں گے. उसने कहा चलो बस बनाए, तो उसने कहा इसके लिए तो झंडे की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, फौरन घर गई और जो वहां पर रुमाल थे और चादर थे सबको इकट्ठा करके एक बड़े बांस में दे दिया कि हमारा जो है वो निशान है। और नौजवान है कि जा रहे हैं और पीछे से जो है वो आवाज, मौलवी साहब भी जा रहे हो मुला, और इसी तरह जो है वो आवाज लग रही इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दरमियान में जो है गपशप ने जो है आवाज लगी गोए मुला, तो पीछे मुड़कर जो है दो तीन गालियां भी दी उसने, आगे फिर बढ़े। ये काफिला जो है वो चलता रहा, दरमियान में जो है वो बच्चे भी जो है वो शामिल होते रहे, खूब जो है एक अच्छी बड़ी जबरदस्त जुलूस बन गई। इसी स्ना जो है वो 12:30 बजे का टाइम हुआ और काफी गर्मी भी पड़ गई। फिर किसी ने जो है वो आवाज लगा दी इस्लाम, लोगों ने कहा जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तो किसी ने दरमियान में कह दे वो ये मुला, तो उसका सर तो चकरा गया था गर्मी की वजह से। तो फौरन जो है आदमी के हाथ से जो है वो झंडा ले लिया और अपने हाथ से जो है वो मारना शुरू कर दिया और कहा कि पहले उसने ये भी कह दिया कि हमारा जो यानी जमात होगा उसका नाम होगा लश्कर जर्रार। उसका नाम क्या होगा? लश्कर जर्रार। तो फिर झंडे की बात आ गई, तो इसी तरह जो है वो आवाज लगाते गए कि इस्लाम जिंदाबाद, लश्कर जर्रार जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो किसी ने कहा गए मुला, तो लोगों ने कहा जिंदाबाद। तो गुस्से में आकर जो है उसने जो है वो झंडा जो है वो पाड़ लिया और उसके बाद जो है वो लोगों पे जो है वो बरसा और कहा लश्कर जर्रार डिसमिस, लश्कर जर्रार डिसमिस, और चिल्लाते रहे और भागते रहे। तो थोड़ी गर्मी इनको मिल गई, तो उसके बाद जो है वो क्या है फिर लश्कर जर्रार डिसमिस होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सनोती होगो बिफाजिल्ला मरे, अनकरीब ये सारे जो है वो दूध के मजनून होते हैं। अच्छा, कोई इन पे जो है वो तंगी आ जाए, सख्ती आ जाए, तो फिर लश्कर जर्रार डिसमिस करते हैं। सनती हुकुम विवाजिल अमर है, अन करीब हम आपकी इताअत करेंगे विवाजिल अमर बास कामों में, जिहाद को नहीं माने। वल्लाहु यालमु इसरारहुम, अल्लाह जानता है इनकी खुफिया बातों को, जो आपस में इनके मुआहदे हैं, जो आपस में इनकी जो है सरगर्मियां है, छुपी सरगर्मियां हैं, जिहाद के बारे में, कुरान के बारे में अल्लाह इनको जानता है। फकैफ इज़ा तवफ्फतहुम बल मलाइका, बस किस तरह होगा इन लोगों का हाल जब कब्ज करेगी इनकी अरवाह फरिश्ते। यद्रिबून उजूहुम, मारेंगे इनकी इनको उजूहुम इनके चेहरों पर, व अदबारहुम और इनकी पीठों पर। फकैफ इज़ा तवफ्फतहुमुल मलाइका, बस किस तरह हाल होगा इन लोगों का। इज़ा तवफ्फतहुमुल मलाइका, जब रूहे कब्ज करेगी इनसे फरिश्ते। यद्रिबून उजूहुम, मारेंगे इनको इनके चेहरों पर, व अदबारहुम और इनकी पीठों पर। जो जिहाद से इनकार करने वाले हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं इनका जो काफिरों से साजबाज करने वाले हैं, जो काफिरों से जो है वो क्या कुफर के एजेंडे पे काम करने वाले हैं, मुसलमानों को कुरान और जिहाद से मुतनफिर करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हाल मौत में इनका क्या हाल होगा, वक्त के मौत के वक्त इनका क्या हाल होगा। फरिश्ते जो है इनके चेहरों पे मारेंगे, फरिश्ते जो है इनके पीठ पे मारेंगे। जिस तरह कोई जब जबरदस्त आदमी, ताकतवर आदमी किसी को जो है वो काबू करता है, तो एक हाथ से उसको जो है वो उसके चेहरे पे मारता है, दूसरे हाथ से उसके जो है पीछे मारता है। ज़ालिक बिअन्नहुम, ये सजा इस वजह से, इत्तबाऊ किताबी हुए ये लोग, पैरवी करी कर दी इन लोगों ने मां उस काम की, असखतल्लाह के गुस्सा हुए थे अल्लाह उस पर, वकरी हूं और बुरा जाना इन लोगों ने, रिजवान हूं अल्लाह की रजामंदी को, फअहबता आमालहुम, बस बर्बाद हुए इनके नेक आमाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ज़ालिक बिअन्नहुम, ये फरिश्तों का इनसे ये सलूक, फरिश्तों की वजह से इनकी ये दुत्कार, फरिश्तों की वजह से इनकी ये سزا یہ اس وجہ سے اتباعوں کے تابع ہوئے یہ لوگ تابعداری کر دی ان لوگوں نے اس کام کی کہ غصہ ہوئے تھے اللہ اس پر کس کام پہ اللہ غصہ ہوتے ہیں جہاد سے انکار پر کافروں کے ساتھ محبت کی کافروں کے کہنے پہ جو ہے اسلام اور جہاد سے انکار کرنے کی بات پر جو ہے اللہ غصہ ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہ کام کر دیا کفر کافروں سے محبت کافروں سے جو ہے مل جل اسی طرح کافروں سے جو ہے اٹک بیٹک کافروں کے ایجنڈے پہ کام کرنا لوگوں کو جہاد اور قرآن سے متنفر کرنا تو ان کاموں کے یہ لوگ درپے ہوئے تھے جو اللہ کے غصے کے باعث بنے تھے وَقَرِهُمَا اور برا جانا ان لوگوں نے وَقَرِهُ رِزْوَانَهُ برا جانا ان لوگوں نے اللہ کی رضا مندی کو اللہ کی رضا کس میں ہے جہاد میں کہ تم جہاد کرو ان لوگوں نے اس کو برا جانا جہاد کو برا جانا یار ہم درس ختم کرنے کے بعد کیا جہاد کے لیے تو جانے والے نہیں ہیں نا مگر جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ کم از کم قیامت میں اللہ ہمیں پکڑے نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا مسئلے کے اندر آپ نے جو ہے وہ کوتاہی کی تھی سستی کی تھی کہ جو حقیقت ہے وہ کل کے سامنے آ جائے کہ مسلمانوں اللہ کا جو حکم ہے وہ سامنے آ جائے اللہ جس چیز کی طرف بلا رہا ہے ہم اس کو بلائیں اللہ جو ہے جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو ہم سامنے رکھیں باقی اس پہ عمل کرنا جب موقع آئے گا تو کم از کم مسلمان ذہنی طور سے تو اس کے لیے تیار ہوگا نا اور اگر تم ابتدا سے کہو کہ جہاد نہیں ہے تو کیا جب آئے گا کافر تو کنڈی لگا کے تم بیٹھ جاؤ گے کہ یار یہ سب فضول کام ہے اور اگر تم پہلے سے جہاد کے لیے ذہنی طور پہ مسلمانوں کو تیار کر دو تو کافر اگر بڑھے گا تو مسلمانوں کو جو ہے اپنے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار پائے گا اس سے ان کے حوصلے پست ہوں گے مسلمانوں کے حوصلے اور عزم میں بلندی ہوگی تو کم از کم جو ہے اس کو تو کرو نا فاحبط اعمالہم بس برباد ہوئے ان کے نیک اعمال برباد ہوئے کیا کیونکہ برے اعمال تو ویسے بھی برباد ہوتے ہیں زنا تو وہ تو ویسے بھی برباد ہے چوری تو ویسے بھی برباد کام ہے تو اعمال سے مراد کون سے اعمال برباد ہوئے نیک اعمال برباد ہوئے کسی سے برباد ہوئے جہاد سے انکار کی وجہ سے جہاد نہ کرنا آدمی کو فاسق بناتا ہے جہاد سے انکار کرنا آدمی کو کافر بناتا ہے اور اللہ کے کسی حکم سے انکار کرنا یہ کفر ہے اور کفر جو ہے سبب بنتا ہے اعمال کے حبود کا اعمال کی تباہی اور بربادی کا باعث کیا بنتا ہے کفر اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فاحبط اعمالہم بس برباد ہوئے ان کے نیک اعمال اعمال کا صفایا ہو چھٹی ہو گئی ان کے اعمال